سورة النحل درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي بأخرى من كل الثمرات دار قسم ميونا وسلوكي سبل ربك نروانيا بلارد ربستا باندي زلولا تابدارا يخرج من بطونها روزي دخيط دينا شراب سكل مختلف الوانه چه مختلف دی رنگونه داغی فيه شفاء للناس فده کی دارو دی پده کی شفاء داد پار دخل کو ان فی ذالک لآیتن یقیناً فده کی دلائل دی لقومی یتفکرون دو پار دا قوم چهی سوچ او فکر کئی دلائل ذکر کېدل هغه دلائلو کې ذکر د مچایو شو چې وګوره هغه مچای ته چې هغه په مختلفو ځایونو کې هغه خپل کورونه د پاره د ګبین د جوړولو نیوي او بیا د الله تبارک و تعالی د طرف نه چې دې ته کوم حکم دی د هغه حکم مطابق وګوره د کوم میو د کوم ګلونو نه چې داغه جوس راکاږي او بیا هغه د ګبین په شکل باندې په مختلفو رنګونو کې څوک سپینه څوک تورچنه څوک سره مختلف قسم رنګونه دي او په مختلفو رنګونو کې چې په دغه سیس کې الله تبارک وتعالی شفا اومچولې ده. د دې وجه نه نبی علیه السلام څخه یو صحابي راځي و یا رسول الله زما درور په خېټه باندې درد دی. نبی علیہ السلام وی ورشه غبین په اوس کوا چې غبینه په اوس کو و یا رسول الله درد خنه شو. نبی علیہ السلام ورته بیا وی ورشه غبین په اوس کوا پدریم زل وی یا رسول الله درد خو خنه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ورشه غبین په اوس کوا او ورته وی دا الله کتاب رختیا وی ستا درور خټه خېټه دروغجن ده ورشه غبین پیوس کوا اچ وی ویس کو. نبی علیہ السلام تراغ وی الله شفا نصیب کړه سړی روغ رمټ شو. غبین داسې یو سیز دی چې دی ګرموم دی او دی یخوم دی چې د لسې په شکل کې اوبو کې اسکی دی یخ دی او چې دغه سی خوري نو دی ګرم دی او په دې کې الله تبارک وتعالى شفا اچولې ده. او دا غرنګي الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې هم شفا د پاره د روح الله تبارک وتعالى خود دې چې کوم روح کې کوم مرزونه دي چې د ټول نغټ مرز چې هغه داسې مرز دی چې د مرگ نه پس ټول عمر بسړې په لړزان کې فروتی چې شرک دی دا غي دارو درمل چې څنګه قرآن خود لري دا سی دارو درمل د شرک ته پار سو پیش کول نشي او ور سره د غرنګي د بدني علاج د پار الله تبارک وتعالى پکې خیر خره او ور سره ظاهري اسباب به استعمالای چې کم د بدن د پار لکه څنګه چې نبی علی السلام ورشه غبین په اوس کوون دی او ته ویل شو چې د قران آیات په وایا خو مطلب دا چې دنیا کې الله تبارک وتعالى اسباب را لېګل دي هغه اسباب به استعمالای او ور سره نتیجه چه کم ده هغه د الله تبارک و تعالی نه د خیر او د شفا غوښتل لی چې ځکه چې شفا او خیر اچونکی الله تبارک و تعالی ذات ته او اسباب پیدا کړی دي. یو سړی تګی دی نو دا غتن د واپس باندې ختمیږي او کدی وبنس کی تندې ختمیږي نو الله پاک دغه ټیم کې نه دی ویلی چې تبه اوس چې کم دی زمانه سوالی نه کوي او په بنس کې نا خدای پاک د لاسباب پیدا کړی دي. خزه نشته نکاح نه شوی بچی غواړي کم ځای نه بچی غواړي اسباب استعمال کا بیا د الله تبارک وتعالى نه غواړه. زمون خلق اسباب بالکل ترکی او یره بس نه اسباب بنه ترکای الله تبارک وتعالى ته نه ګوري چې لوګ استا چې کم نه هغه په ډوډۍ ختمیږي تند استا په وبو ختمیږي دارنګي د کډی نه بچ کېدل هغه استا د نظر په لګېدو باندې چې کم نه بچ کېدلې او دارنګي د نورو تکلیفونو مصیبتونو نه هغه سړی پاس بابو بچ کېږي. یو سړی دی ډرایور نه دی او توله سټیرنګ او توله چې کم نه اختیار چابی ولا ورکا گاڑی به کم طرف ته بیای علاقت طرف ته وای بوزی نو اسباب به استعمالای او نتیجه بچا ته پرېږ دی الله تبارک وتعالى تا او حکم به پکې دا الله غني او بو کی چا حکم چولې چې دا بتن د ختمه ای الله پکې چولې دا حکم به منی دی وایي کی چا حکم یې خوده دی الله تبارک وتعالى. نو دغه رنگي الله تبارک وتعالى قران کې هم قران ته هم د شفا کتاب ویل دی لکه څنګه چې الله فقر فرمایي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه او هدايه ورحمه للمؤمنين د پاره د مؤمنانو. دارنګي الله پاک د قران متعلق فرمایي وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين نازل من القران نچ دا دارودي شفاء دا او رحمت دې د فارد مؤمنانو چې ستاسو هاني سمره علاج دی اغه الله تبارک وتعالى تاسو په قران کې بیان کړی دی او د بدن د علاج لپاره الله تبارک وتعالى اغه آیاتونه اغه وایا او سره ظاهری اسباب چې کوم دی د بدن د ضرورت لپاره باغه پورا کوي الله تبارک وتعالى چې وغواړي شفا به دې نصیب شي او که شفا ني او دارنګي تا تا سو د بیمارای نه هغه شفا حاصل نشي الله تبارک وتعالى امتحان کوي په یو انسان باندې چې د بیمارای په حالت کې څنګه زما سره هغه خپل تعامل ساتي. نو الله سره تعامل داسې ساتل پکار دي چې الله دومره وخت ته ماله ساتلم بیماری نه وا او په دې حالت کې چې الله تبارک وتعالى تانه سوال کوم تر له دا بیماری خکې او نور چې کوم دی د خپلې نه شکایت او دا نمونه خبره نه کوي. نو دا غبین متعلق چې الله تبارک وتعالى وګوره وړه غوړي مچای او دا غي د څنګه حکم شوی دی څنګه الله تابعدار ده ان فی ذلک لآیتن یقینا په دې کې دلایل دی لقوم یتفکرون د پاره دا قوم چې غي سوچ او فکر کوي په دې کې پکار دی چې ته سوچ او فکر وکې چې وګوره مچای څنګه د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا الله د حکم مطابق چې په کوم کارونو مقرر ده هغه مطابق چلیږي دې کې سوچ او که انسان چې ته د کوم مقصد د پاره پیدای چې خپل مقصد پیژنې والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو ثم يتوفاكم بیا به مړ کی تاسو ومنكم من يرد الى ارض للعمر او بعض استاسو هغه څوک دي چې واپس کړی هغه کمزوري عمر ته لکه لا يعلم بعد علم شيئا دې د پاره چې پونشي فست پوینه پس سې ځمانه ان الله عليم قدير یقینا الله پوا او قدرت وال دی. چې بوډا شي سړی کمزوري شي او د کمزوري د وجنه د دماغ هم کمزوري شي اگر چې د ځواني په وخت کې د سړی چې نور اندامونه څنګه تر او تازه وي د غرنګي ور سره دماغ هم تر او تازه وي خو چې څنګه سړی بوډاوالي طرف ته ځي رو رو د د په اعضاو کې او د په اندامونو کې کمزوري راځي ور سره د په دماغو کې هم کمزوري راځي. نو څنګه چې لاس او خپې کمزوري شي د غرنګي غ دماغ هم کمزوري شي دا د قدرت انقلاب دی چې په انسان کې خو دی اول به وسو معشوم بیا وګوره ځوانه ته وګوره بیا وګوره د سلويختو کالو بیا وګوره د 50 د شپېتو کالو بیا دا یو یو اتیاو کالو په وخت کې چې کم دی هغه سړی سمره هغه عمر ته چې هغه بیا ډیر کمزوري شي نو الله تبارک وتعالى وي وګوره تاسو می پیدا کړی دا سي الله تبارک وتعالى قدرت وال دی دا هغه الله تبارک وتعالى قدرتونو کې سوچ او فکر نه کار واخلا د دې وجنا هغه انسان چې الله تبارک وتعالى بوډاوالي ته ورسي بیا د بوډاوالي په حالت کې وګوره دا هغه کمزوري نه دغه رنګ انسان پتا کې دا انقلابات چاره واستي دي الله تبارک و تعالی شیز باندې قدرت لرونکی دی. والله فضل بعضکم بعضکم الله ورکړي دی باز استاسونه علی بعض بعض باندې فر رزق پر رزق کې. فمن الذين فضلوا نو ندی هغه کسان چې غوره شوي دي برادی رزقهم په واپس کولو د رزق باندې پرسولو د رزق د دی باندې علی ما ملکت ایمانهم هغه چې اله را چې واکداری دي خلاصونه د دی غلامان فهم فی سوا چې دی په دی کې برابر شي. افا بنعمت الله یجهدون نو آیا په نعمت الله تعالی باندې دی انکار کوي. الله تبارک و تعالی فرمایي چې وګورا ته خود ځان سره هغه غلامان چې ته مالک یې او ستا غلام دی نو ته خو هغې د ځان سره چرې نه برابرای. نو الله فرمایي چې ما سره زما غلامان څنګه تاله ښایي چې ته ما سره زما بندگان برابرای. د الله نه علاوه چې هر څوک دی د الله تبارک وتعالی د ذات نه علاوه کا جبریل یمین نه راواخلی او تر د تمامو پرشتو پورې او د پیغمبرانو د آدم علیه السلام نه راوالی تر د نبی علیه السلام پورې او د صحابه نه راواخلی او د تابعینو تبع تابعینو اولیاء کرامونه بزرگانونه نیکانونه ټول خلق چې کوم دی چاته بندگی کون کې دی الله تبارک و تعالی ته بندي. نو ته د الله تبارک و تعالی بندگان را اخلی او غیله هغه درجه ورکی کوم درجه چې د الله چې وای الله تبارک و تعالی اولاد ورکی ته وینا پلان کې ځای کې زنګول جوړه ورکوم او دلته چې کم دی نو الله تبارک و تعالی په دې نظر دی او دې ځای زما سوال قبليږي بل ځای نه قبليږي. ولې ته هغه انسان چې د الله بنده دی د هغه غلام دی د الله سره دا غلام برابر خپل غلام خزان سره چرې نه برابر اي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وي اف بنعمت الله يجهدون الله تبارک وتعالى څنګه چې رزق کی فضیلت دا رنګ علم او عرفان کی هم الله تبارک وتعالى او نبوت چې چاله ورکی پاغي باندې الله تبارک وتعالى خپل نعمت کړي. نو آیا دا نعمت د دین څنګه انکار کوي چې الله وګوره ورته څنګه چې تاسو یو بل پر رزق باندې غوره کړی د غرنګ الله تبارک وتعالى په انسانانو کې ستاسو د رهنمای د پاره پیغمبران غوره کړو دا د الله نعمت دی. نو اسنه چې په دې نعمت باندې منکر شي او د پیغمبر د تعلیماتو نظر ته خلاف وکړي د غرنګ څنګه چې تخپل غلام د ځان سره برابرول نه غواړي نو د غرنګ په بنعمت الله یجهدون اے دا الله تبارک وتعالی په نعمت ما تاسو انکار کوي چې دا الله بندگان دا الله سره برابر وي. والله الله تعالی چې دی جعل لكم من انفسكم ازواجا ګرځولي دي تاسو لپاره د نفسونو تاسو نه بي بيانې وجعل لكم من ازواجكم بنينا ګرځولي دي تاسو لپاره دو بي بيانو تاسو نه زامن وحفده او نسي ورزقكم من الطيبات او رزق درکړي تاسو لپاره پاکيزه. افا بالباطل ایپ باطل مانی یؤمنون دی ایمان راوڑی و بنعمت اللہ هم یکفرون او پا نعمت تا اللہ تبارک و تعالی بانی دی ناشکری کئی. اللہ تبارک و تعالی ستاسو دا نفس نا اغا جوڑا ستاسو پیدا کرا او دا رنگی پتاسو کی اللہ تبارک و تعالی دا اغا بیبیانو نا دا اغه زنانهونه الله تبارک وتعالى په تاسو نعمتونه وکړو تاسو له ځامن او نسیدر کړو او د دغه سره سره تاسو د بدن د نشونما لپاره چې تاسو د بدن سره موافق یو سیزی سمر وافر او په زیات مقدار الله تبارک وتعالى رزقونه پاکیزه پیدا کړی دي. نو آیا د دې شکریا داوا چې تاسو د الله تبارک وتعالى نا شکری وکړه نو د دې نعمتونو خدا نو په کار چې تاسو نا شکری کړی وا بلکې د دې نعمتونو په ځای باندې په کارو چې تاسو د الله تبارک وتعالى شکر ادا کړی وي. د دې وجنه سورۃ الروم کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي 21 نمبر آیات کې ومن آیاته او د دلایل د الله تعالی نه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا چې پیدا کړی دي تاسو د نفسونو نبی بیانې لتسكنوا اليها ده پارا چهرام او کید دی بیبیانو سرا وجعل بينكم او گرزول د استاسو پمنسکی موده و رحمه خپل ولی او رحمت پردی لور خوری خو چې تا کره راشي وګوره ستا هغه مینه او محبت او د هغې نه چې کوم دی ستا د کور ودانې او د هغې نه ستا چې کوم دی په کور کې ستا هغه خوشحالي د هغې نه ستا په کور کې هغه زامن او د زامنو بیا زامن او د زامن د لوڼو چې کوم دی او د لوڼو بیا اولاد الله تبارک و تعالی درمان دا نعمتونه کړی دي په کار دي چې د دې نعمتونو ته شکر یادا کړی نو په بل باطل یؤمنون نو په باطل باندې ایمان راړي دا پلان کی په برکت مونږ ته ملاو شوی دی دا د ټینګلی په برکت مونږ ته ملاو شوی دی ولی دا نه وایي چې د الله تبارک و تعالی په حکم باندې د الله په نعمت باندې د الله په فضل باندې ماته دا ملاو شوی دی نو په بل باطل یؤمنون په باطل باندې ایمان راړي چې د غیر الله د پاره تیسي مقرراي دا خو باطل دي دا خو الله تبارک وتعالى نه دی ویلي وبنعمت الله هم یکفرون وبنعمت الله او په نعمت الله باندې هم یکفرون دي کفر کوي ناشکری کوي ولی دا ناشکری کوي چې الله تبارک وتعالى له داسې نعمتونه درکړي دي ويعبدون من دون الله او عبادت کوي دي سوا د الله تعالی نه ما دا غسو لا یملک لهم چې ندی واقدار د دې لپاره رزق اند خوراک من السماوات والارض د اسمانونو نه او د ځمکې نه شی اند هیڅ ولا یستطیعون او ندی دی طاقت لرونکي دلته زجر به شرک ورکو خو مشرک کلمنی وای پلانی بابا لهم زما او الته چې کم دی زما سوال کبری کی او رزق په مزیات کی او په خوا به پکې په زیارتونو کې په خوا زمانه کې به پکې موګي تکول وی چې غوان او میخ را لراکی او دا رنګي په غوان او میخو کې می برکت راشي حالان کې مشرک دې ته نه ګوري چې کم د بابا په روزه کې کم خلک ناشته او بلته کچکول نیولې دی بلته لاس نیولې دی نو هغه لنشي ورکولې طالب صدر کی الله تبارک وتعالى فرمایي ما لا یملک لهم رزقا ندی واقدار د دې د پاره د رزق ورکون کی چې دا دی ولله عبادت کوي او دې ته غیر چا پیره ګرځي او دې دا غ پونو مې نظر نیاز ور کوي الله پاک وای دا واقدار ندی د رزق نه د برنه نه د ختنه نه برس اختیار چلیږي نه پزمکه کې سه اختیار چلیږي شای ان نکرای راړه الله پاک وای دې هیڅ اختیار وسره نشته قران منو او کنستا ناقص علم منو سبا منو د چا ناقص علم غټ بابا دی غټ بابا جی دی غټ ټانګوره غټ چکم دی پټکی والے دی شل کال پینزل لس کال په مدرسو کې تیر کړی علمونه کړی دی خو چې کله د قران او د سنت خبره نه کوي دا غیلم به منو کنه د قران او سنت به منو شیطان په پرشتو سره ناستو دا الله تبارک وتعالى سمرس الله ته پته چې څومره وخت عبادتونه دي الله تبارک وتعالى کړی دي خو په لعنت شه په سمان دی ناست د چا سره یا په یو ځای کې اوسې دل چې کم دی دا سبب د الله تبارک وتعالى د نزدېکت نشي ګرځېدې تر سو پوری چې زړه او جبه دی د الله تبارک وتعالى سره یو نی ته په ارزای کې چې جبه زړه دی یو شو الله سره ته الله ته د انزدې داغ خلق نه کوم چې الله ته نږدې دي ته ورته هم نږدې ولا یستطیعون الله پاک وی طاقت سلری دغه سره د رزق او دغه ذمہ دار څه کوي چې طاقت قدر لب کې نشته چې تاسو امداد الله پاک وی طاقت پکې نشته نو چې طاقت پکې نه او ته کمزوري ته وای نه آیا غا زورور ذات او طاقتور ذات پرې دی او بل چا د پاره چې کم نه ها تاغي ته وای نو وی پرمایل پلا تدریبو لله الامثال م بیان وی الله لره مثالنا ان الله يعلم يقينا الله تعالی پوهدی وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږي الله تعالی فرمایي چې الله لره مثالونه م بیان وی خدای به وای ولی سړی چې جج لا عدالت تزي ان وکیلان نه نیوي دا زمون الله ته وکیلان دی الان کې الله لدا سي د بندغو نی مثالونه ولی وای چې ته وای رز جج لازم نو وکیل نیوم او زه چې کوم دی نو د عدالت ته زم نو وکیل نیوم دا رنګ دی دا باباګان زمونږ الله ته وکیلان دي دا نمونه عقیده ساتل کفر دی دا شرک دی خو سره ده دی په دې ځان ته مسلمان وای مسلمانی خو صرف دا نه ده چې خالق منی ان شاء الله په دې بیا سبا بیان کو چې مسلمانی په دې کې نه ده چې صرف الله خالق وګڼي مسلمانی په دې کې دا چې رازق حاجت روا مشکل کشا او د ارچا په حال خبردار یو د الله تبارک وتعالى ذات منی پدې به ان شاء الله سبب یا تفصیل کیږي. ثم کلی بیا خرا من کل الثمرات هر قسم میونه وسلوکی نوروانه یا سبل ربکی پلار در ربستا ذللن تابدارا یخرج من بطونها روزی د خېټو د دینه د دې مچو د خېټو نشراب سکل مختلف الوانه چې مختلف ترنګونه د دې فيه شفاء للناس پدې کې دارو دې د پاره د خلکو ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیتن نخدا الله تبارک وتعالى د قدرت تل قومي يتفکرون د پاره دا قوم چې سوچ کوي والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ثم يتوفاکم بیا به مړ کی تاسو لرا و منکم من يرد الى ارض للعمر او باز استاسو نه غسوک دي چې واپس کړی کمزوري عمر ته لکیلا يعلم بعد علم شيئا لکیلا دې د پاره چې پوه نشي پس ته پوه نه پس سیز مان دي ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم قدیر پوه دی قدرت والا دی والله فضل بعدکم الله غره کړی دی بعض استاسو نه علی بعد په بعض مان دي فر رزق فرزق کې فمن الذين فضلوا ورچي هغه کسان چې غره کړی شوی دي براد دی رزقهم په واپس کولو یا پر سوالو د رزق باندې علا ما ملکت ایمانهم هغه چاته چې واګداري دي خلاصونه دي فهم پی سوا چې دی په دې کې برابر شي دی او بل سره نو غلام خود ځان سره نه برابر اي الله له نور څوک برابر اي اف بنعمت الله یجهدون نو آیا په نعمت الله تعالی باندې دي انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم الله ګرځولي دي ستاسو د پاره د نفسونو ستاسو نه ازواجن بیبیانی وجعل لكم من ازواجكم وغرزلي برزولي دي بيبيان استاسونه بنين زامن وحفده او نسي ورزقكم من الطيبات ورزقي درکړي دي پاکيزه چې موافق ته بدن سره دي اف بالباطل نه آیا په باطل باندې يؤمنون دي ایمان راړي وبنعمه الله هم يكفرون وبنعمت الله باندې دي ناشکرې کوي ويعبدون من دون الله او عبادت کوي دي سوا د الله تعالی نه ما دا غسو لا يملك لهم رزقا چنه دی واقدار د دې لپاره د رزق من السماوات د اسمانونو نه ول ارض د زمکینه شيئا د اسس ولا يستطيعون نتاکت لرلشی فلا تدربوا لله الامثال ما بیان و الا لرمز مثالنا ان الله يعلم ولا فود وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویګی.